Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Simon Richard Nielsen. God morgen alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til Millionærklubben her fra Jørgen Investor. Jeg kan godt love jer, at det bliver igen hæsblæsende program, som vi har til jer i dag. I går aftes der kom der jo altså en syngende losing til Facebook-ejeren Meta. Samlet set 25% ned, hvis vi tager eftermarkedet med. Ja, tech-mastodonten er altså ude i et regulært kollaps. Microsoft, Google, de har også skuffet. Til sidste udsendelsen, så tager vi en snak med Danske Bank om perspektivet for Big Tech, og ikke mindst for resten af aktiemarkedet. De fylder jo godt. Vi skal også lige runde Carlsbergs regnskab. Der er en telefon igennem til en analytiker fra Sydbank. Og så er det jo valgkamp. Og traditionen tro, hvad jeg lige vil sige, det er torsdag, så vi lægger også ud med en lille debat her i studiet om, aktieskatten, blandt meget andet. Det er jo sådan, vi har haft et par gode samtaler med Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance og Jakob Engel Schmidt fra Moderaterne, men der skal lidt mere gang i den i dag, tænker jeg. Så derfor har jeg inviteret Pelle Dragsted fra Enhedslisten. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen og tak for invitationen. Du er altid velkommen. Du er jo også aktieekspert. Det skal vi nemlig også vende tilbage til. Det er jo et kriterie, hvis man skal være med i Millionærklubben. Ja, det er en lille overraskelse måske. Det vender vi tilbage til. Lav, du er da i hvert fald imponeret. Jamen, det er da flot. Ja. Det er fint. Men det vi vender lige tilbage til Pelle Dragsteds strategi. Senere. Vi tager lige en hurtig runde nyheder. Mit navn, det er Simon Richard Nielsen, og du lytter til Millionærklubben fra Jørgen Vester. Lav, vi er i gang. Ja, hvad sker der? Ja, vi er nede med 0,5%, og ved jeg, som du sagde, så er der jo sådan lidt overført. Det kører jo børsen rundt om kloden, ikke? At fra negativ stemning for USA, ikke? På grund af alt det her IT-tech-hejs. Det er jo sådan det er. Jeg har jo sagt, det lort skal længere ned nu, og det kører så bare. Det fik sådan lidt kraftig bank i går, ikke? Hvor det har været sådan lidt en lang glidetur. Nu er det sådan noget til, det er jo gået sådan lidt step by step. Det er derfor, at markedet ikke er sådan virkelig crashet ned, ikke? Vi er gået fra 16.000 på Nasdaq top, og nu i 11.000, ikke? 10, 9, 71. Men det er gået langsomt. Nu er vi så nået til de store, altså de rigtig store bananer, ikke? Og det har jo så været Microsoft, og Amazon fik også en på hatten, ikke? Og Meta er jo ikke så stor. Og så har vi jo Apple, som vi skal forbi også, og så fik tipsaktierne, de kører heller ikke så godt. Så vi ligesom er nu, vi er nået til de store navne, der hvor nogle af dem, det vi har jo haft folk, der har siddet herinde og sagt, at du skal bare gå over til the big ones, så er du immun. Det husker jeg godt. Ja, men det er da også ikke så meget, men, at gøre nu. Du skal have respekt, og du skal have cadeau for, at du så det her ske for flere år siden. Ja, det er ikke forbi nu. Nå, det mener du? Nej, jeg gætter på, at Nasdaq, hvis vi får den bløde nedgang, sådan en dæmpet nedgang, bare one by one, så skal ned og ligge i 10.000 plus minus 10%. Det er, og der er vi jo nu. Nu er vi 11.000, men altså 9.000, men altså worst case, så ryger vi jo, altså hvis der er nogen, der er sådan, så ryger vi jo ned i 7-8 stykker. Og når det er så overstået, der er jo kommet en fortælling, nu refererer jeg mere til, hvad jeg hører, så når jeg er jo perifert, men det er, hvis der kommer et virkelig sådan et sell-out, det de kalder for et flush, så bliver jeg alle glade, så er vi jo hen og brækker os, og så kan vi, så ved vi, nu er det overstået, nu kan det kun gå en gang, indtil videre, der bliver vi bare ved med at falde og falde og falde, og dermed har vi en dårlig stemning, ikke? Du har allerede nu her til morgen kaldt det for noget lort. Jeg kan også, du også undskyld kaldt udtryk, men jeg er jo ligesom havnearbejder, men du har også tidligere kaldt tech for noget snot. Jamen, det er det. Står du egentlig lidt og også godter dig lidt? Haha, jeg fik ret. Nej, jeg vil ikke godter mig, men jeg vil bare sige, at hvis folk køber noget, som er i virkeligheden IT, jo hvis ikke de har monopoler, jo det mest teknologiudsatte overhovedet findes, fordi der er jo ikke nogen barriere, de har jo ikke nogen patenter og alt muligt andet, er meget lidt. Det er Intel, der har det. Det er jo ikke Microsoft også nu. Men det er jo ikke, at de almindelige IT-selskaber, slet ikke Google og sådan noget. Altså, de er jo virkelig. Altså, det mærkelige er jo ud fra et konkurrencemæssigt synspunkt. Vi tror, vi lever i en markedsøkonomi, så skulle avancen på profitten inden for IT jo være meget, meget lav. Den burde jo ryge ned af, fordi enhver idiot kan sætte sådan et eller andet selskab op og sige, nu har jeg mit, eller også lægger man sig foran, ikke? Så ligger Amazon bagved, det er min side, der står der, ikke? Og så tjener jeg i mikroøre, ikke? Og så er det Amazon, det er virkelig, den kører det hele igennem. Altså, det kan du jo også sådan lægge dig udenpå, ikke? Ligesom sådan et cover på din mobiltelefon. Altså, det kan man også i den branche. Og det er jo det, der er mærkeligt. Og derfor er det jo, at vi er jo blevet, nu har vi jo en fra, rigtig ud fra den røde side, men i virkeligheden er det jo lidt sjovt, at i de her år er vi jo blevet, jeg vil sige, manipuleret af alt det der IT-hejs, og hvor folk de køber med arme og ben. Hvis du vidste, hvor mange penge det her land har brugt på at købe mobiltelefoner, det er næsten lige så meget, som bruger på at købe biler. Mm. Det er jo helt åndssvagt for nogle, sådan nogle små, nogle som er ikke andet end Commodore 64, ikke? Som er blevet kogt ned til sådan en der. Nå, men sådan er det. Jamen, det er, hvad der sker, og så har vi sidder jo og venter lidt på det par regnskaber, ikke? De rigtige kommer i næste uge, ikke? Der får vi jo AP Møller, Novo, Vestas. Ja, det er ikke slut endnu. Det er nogle spændende uger, vi går i møde. Og vi har lidt tomgang i morgen, skulle have Danske Bank. Jeg tror, det kommer i dag, men det gør det så, ikke? Ja. Og vi havde Carlsberg i går, ikke? Og det kan vi tage og vi vender stærkt. Vi har en telefon igennem til PFO fra Sydbank, lige på... På Carlsberg-regnskabet, og Lars Skovgaard, investeringsstrateg fra Danske Bank, han kommer også lige og giver lidt investeringsperspektiv på det, vi taler om med Big Tech. Ja. Og Lav, mens du står og taler om Big Tech, så står Pelle Dragsted. Vi har ikke aftalt det her, Pelle, det var ikke meningen, vi skulle tale Big Tech, men jeg ved bare mærke, at du stod sådan og nikkede. Sådan lidt anerkendt, eller hvordan... Jamen, jeg tror altså, det der med, at der sådan kommer et relativt stort fald, og vi ikke er bunden endnu, altså det hænger jo i meget høj grad også sammen med det, der sker i centralbankerne. Altså der har jo været på grund af den pengepolitik, der har været ført, har der jo skabt en eller anden form for aktiv inflation eller aktiv prisinflation, som gør, at stort set det hele er overvurderet. Det er det samme, vi ser på ejendomsmarkedet og andre steder. Det kommer jo til at sætte sig. Og så spørgsmålet ligesom, hvornår? Og det er jeg ikke ekspert i at vurdere, men det er meget naturligt, at vi ser den udvikling, vi gør nu. Jeg kan huske, at jeg var i debat med Lars Seier for et par år siden, og jeg tror, han sagde, at vi skal 40% ned eller sådan noget der, for det var der lige slutningen af corona, ikke? Mm. Og hvor langt er vi nede nu fra toppen? Fra toppen? Jamen, ja, altså nu tog den der 16.000 til 11.000, ja. Kan du sige, der er røget 30% af, ikke? Så kan du sige, så mangler vi 10% nu, ikke? På det hårde... Ja, jo, men det kan da godt gå ind op. Men lad os lige høre, Pelle, fordi jeg ved ikke, om du nogensinde sådan i offentligheden er blevet præsenteret som aktieekspert før. Ej, det er måske også lidt meget sagt, men... Nå, jamen lad os lige få... Du har deltaget et par gange i sådan en lidt for sjov dyste. Det har vi også kørende i Millionærklubben her, ikke? Der er nogle portefølje. Præcis. Det er nogle eksperter, som har deres egen portefølje. Du har deltaget i... Ja, det er vel Nasdaqs aktiedyst i forbindelse med optakten til folkemødet, hvor man fik en fiktiv million. Ja. Og så skulle man investere den over nogle måneder, og så var det ligesom hvem, der kunne skabe det største afkast. Og hvordan er det gået? Jamen, jeg er faktisk tredobbelt vinder af den, ja. Ja. Og det sjove var jo, at præmien var, der var jo desværre ingen penge i det, for det var fiktiv million, ellers så havde jeg haft en god sommerferie, men jeg tror, jeg lykkedes med at få et afkast på 17% eller sådan noget det første år, så det var meget pænt på 3 måneder, men hvad hedder det? Men præmien var jo, at man kommer op i fuld figur på Nasdaq-børsen, altså på Times Square, i sådan et kæmpe portræt. Så der hang altså en fuldblod socialist, der kiggede ned derfra kapitalens nervecenter. Det er sjovt. Ja, det var nemlig meget sjovt. Hvad var din strategi? Nej, jeg kom ikke derover. Det var bare et billede af mig. Men jeg har et billede af det, som jeg kigger på en gang imellem. Ja, ja det er det IT. Jamen altså, dybest set var strategien meget. Altså, jeg gik efter... sådan bæredygtige etiske investeringer, så holdt jeg bare, basically. Og man kan sige, for at være helt ærlig, så kunne det jo, altså, det var som sagt over, jeg tror, 3 eller 4 måneder, så det kunne sikkert være svinget andre veje, hvis man nu skal være ærlig. Men det lykkedes i hvert fald alle 3 gange, og jeg har faktisk også vundet en 4. Inde hos Lars Trier Mogensens, guld og grønne skove. Så ja, måske har jeg lidt næs for det. Jamen, altså, hvis det går galt på tirsdag, så har du jo en mulighed for at komme ind her og være aktieekspert. Nej, det har jeg faktisk ikke. Det skulle du se at få. Jamen, man har råd at tjene penge, selvom man er rød. Det er det, ja, men jeg kan bedst lide at tjene penge ved ærligt arbejde. Jamen, det er også ærligt arbejde. Det er jo bare dine penge, der laver det. Hvis du har nogen, selvfølgelig. Ja, men, jamen, der er, det er nok der, hvor vi ikke er helt enige. Altså, nu går vi ned en helt principiel ende, men grundlæggende er aktieafkast jo et resultat af nogle andre menneskers indsats og arbejde, som man så får et afkast af. Altså, det er jo ikke andet end arbejde, der kan skabe værdi og afkast, når de forenes med et produktionsapparat. Og når vi tjener penge på aktier, så er det jo nogle penge, som andre har skabt med deres med deres arbejde, basically. Så nu er det sådan, vores system er. Det er heller ikke sådan, jeg har også mine pensionspenge investeret i nogle, det er sådan noget Triodos, som er sådan et hollandsk etisk bank, som, hvor man kan placere sine penge. Det er svagt. Det er det eneste svanemærket investeringsprodukt. Og de har jo også nogle fine afkast, så det er ikke fordi, jeg ligesom holder mig ude af det der. Så det er jo ligesom, ja, selvom man er uenig i fartgrænserne, så kører man jo den. Nu er jeg ikke kørekort, men så kører man selvfølgelig den hastighed på vejene, som man skal, og det gælder også det her. Jeg skal ikke stå og være moralsk over, at folk gør det, men dybest set, så synes jeg jo, at, og det kan jo måske føre os hen til spørgsmål om beskatning af aktieindkomst, vi kommer til det. At jeg synes, at arbejdsindkomst, det er ligesom en mere ærlig indkomst, en indkomst på afkast af investeringer. Ja, jeg nikker, fordi at jeg hører, hvad du siger. Anerkende, men ikke at jeg er enig. Det er jeg ikke klar over. Jeg ved godt, hvor jeg er. Men selvom du ikke har kørekort, så ved du godt, at vi kører altså i højre side af vejen, vi kører ikke i venstre. Men det har du ikke forstået. men det der, altså, hvis bare lige tager den der basic ting, altså, det starter jo med den velstandsudvikling, vi har haft i de sidste 200 år. Det starter jo med et finansielt marked, hvor det er muligt at rejse kapital til jernbaner, til store projekter, infrastruktur osv., forskning, nye patenter, innovation og alt det her. Det starter jo med kapitalen. Ja, men kapital og så kommer komme, det der med arbejde. Altså, det er jo eksekveringen af den investering. Kapital kan jo komme på mange måder. Det kan også være lånebaseret kapital. Det kan være både for private, men det kunne også være for offentlige pengeinstitutter. Så selvfølgelig skal man bruge kapital, og det vil man også skulle, hvis man forestiller sig sådan en mere demokratisk økonomi, som jeg forestiller mig. Men spørgsmålet er bare, om afkastet af den kapital skal tilgå en relativt begrænset gruppe i samfundet. Det er jo det, der er udfordringen med aktieafkastet, at det er ekstremt skævt fordelt. Altså det er den... det er ikke engang... Altså vi kan snakke om, hvad hedder det nu, deciler, så er det øverste deciler til 10% rigeste, men vi skal faktisk ind og se på percentiler. Altså hvis vi går op i det 100 del mest rige, så ligger en kæmpe del af de samlede aktie- og kapitalindtægter der. Så det er et ekstremt skævt fordelt indkomst, og er virkelig, virkelig en af driverne for, at vi har fået et mere og mere ulige samfund. Det kan der ikke være nogen tvivl om, at det selvfølgelig i de her år også, hvor centralbanken Danmark har fået alle aktiepriserne. Samfund, jo, det er rigtig nok, vi er faldet betydeligt sammen med resten af verden. Men det smukke ved finansmarkedet og aktiemarkedet, det er jo, at ja, dem, der har flest aktier, de tjener selvfølgelig flest penge, men at alle kan være med, at det er jo blevet i en eller anden grad blevet demokratiseret, og det er derfor, vi står her i Millionærklubben og taler til... eller samtaler med de private investorer og for dem og giver dem noget inspiration. Og derfor så har det været min kæphest i den her valgkamp, fordi politikerne, de vil gøre noget for de ældre, for boligejerne, for de unge, for børnene, folkeskolelærerne, sygeplejerskerne. De private investorer, det må vi sætte fokus på. Det er vores lille lod her i livet her i Millionærklubben. Så derfor så har vi haft nogle... jeg tænkte sådan fra starten af, at vi er nødt til, jeg kan ikke nå alle 14 partier. Eller er det ikke 14, vi er oppe på? Jo, det er det vist, jo. Ja. Så jeg tænkte, okay, jeg tager nogen fra De Blå. Det var Alex Vanopslagh, Liberal Alliance. Nogen i midten. Så tænkte jeg, Moderaterne, nyt parti, de siger, de vil samarbejde over midten. Og så skal vi have nogen fra Rød Blok. Og der ved jeg jo, Pelle, du er jo sådan en slags... Du bliver i hvert fald tit kaldt sådan chefstrateg, og ham, der ved noget om økonomi i Enhedslisten. Pænt sagt. Det var mine ord. men det viste sig så at kunne hjælpe med, at Moderaternes forslag, da vi dykkede ned i det sidste torsdag, det var endnu mere vidtgående end... Ja, du ryster på hovedet. Ja, men det er jo Liberal Alliances forslag. Det er jo et kæmpe skam, det der Moderaterne, de giver sig ud for at være et midterparti. De er jo dybt blå, når det kommer til den økonomiske politik. Det er helt vildt. Altså, nu er det også kommet frem, at deres skattereform, den omfordeler fra almindelige lønmodtagere op til toppen. Ikke? Altså, det er jo, ja, man kan blive helt deprimeret på politiks vejen over folk, de desværre mange køber den der fortælling om, at Lars Løkke er rykket ind på midten, for det er han absolut ikke. Men hvad tænker du om aktieskatten? Jamen, vi så gerne, at aktie- og kapitalindkomster blev beskattet på samme niveau som arbejdsindkomst, og det er fordi, at vi har den holdning, som jeg var inde på før, at vi synes egentlig, at man bør som minimum beskattes lige så meget af noget, man er kommet til uden, i hvert fald hårdt arbejde, som man bør beskattes af, at man står op om morgenen og går hen på arbejde og arbejder 8 timer og tager hjem igen. Altså, vi synes, det er mærkeligt, at der er den skævhed, at man faktisk beskatter aktiekapitalindkomster lidt lavere. Desuden er beskatning af aktieindkomster, altså som jeg var inde på før, den absolut mest lighedsskabende skat, du kan lave, fordi det er så ekstremt skæv fordeling af aktiekapitalindkomster. Selvom du siger, at det er blevet demokratiseret, selv på trods af det, så er det meget, meget skævt. Hvis man, i hvert fald, hvis man ser bort fra pensionsopsparinger, det er jo så en anden beskatning, vi snakker om der med PAL-skatten, men hvad hedder det? Så det er derfor, vi mener, at vi har foreslået en skattereform, hvor man i højere grad beskatter aktier og kapitalindkomster, men til gengæld sænker skatten i bunden ret betydeligt, for det kan man jo så finansiere den vej, så vi får lavere skat på arbejde og andre indkomster, og så altså lidt højere skat på afkast af aktier og kapital. Mm. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at du nogle gange, for mig lyder det som om, at du tænker, at aktionærer, det er sådan nogle lidt halvgamle mænd, der sidder og ryger cigar i en Chesterfield sofa. Altså, og så tjener de passiv indkomst ved at sidde der og hygge sig og købe et aktier. Men startkapitalen for langt de fleste mennesker, det er jo opsparing fra ens lønarbejde. Yeah. Så over tid, så kan man tjene, så kan man have sparet nok penge sammen til, at man kan investere i aktier. Så kan man sætte nye ting i gang. Det er jo kapital, der ryger ud i samfundet, risikovillig kapital, til nye projekter, nye investeringer, nye virksomheder. Ja, til dels, ikke? Altså langt de fleste aktier, der handles, det er jo altså ikke emissioner eller nye virksomheder, det er jo bare aktier, der handles mellem den ene og den anden. Det er jo ikke noget, der betyder noget som helst for den virkelige verden eller det produktive grundlag for vores velstand. Så det er sådan lidt en sandhed med modifikationer, men det er jo rigtigt nok, hvis en virksomhed er aktiefinansieret og laver en ny emission eller starter op på den måde, jamen, så bliver der selvfølgelig tilført nogle penge, men det er jo et lille hjørne af det her. Meget af det er jo dybest set ren spekulation, altså i kurser, der går op og ned, som egentlig ikke har nogen specielt positiv virkning, efter min mening, på vores reale økonomi, altså på det, der virkelig betyder noget, det vi putter i munden, det vi læser, det vi altså kan tage og føle på, selvfølgelig også serviceydelser. Så i den forstand, så mener vi altså, det er rimeligt. Og det er rigtigt nok, at der er flere, der investerer i aktier, men for at være helt ærligt, så er det små penge, når man ser det samlet set. Altså det er ikke fordi, jeg forestiller mig sådan nogle onde kapitalister, som du siger, med høje hatte. Men det er altså en relativt lille økonomisk elite, der stort set løber med hele gevinsten. Det er det. Det kan man se på, hvis man kigger på det. Og det, som den franske økonom Piketty har peget på, det er, at vi har altså også det her problem, at afkastet af kapitalgoder vokser hurtigere en velstanden i samfundet, også selvfølgelig betydeligt hurtigere end lønudviklingen. Og det betyder altså, at vi får sådan en skævvridning, hvor dem, der i forvejen har, de bliver rigere og rigere og rigere. Og det er sådan en proces, der bare vil fortsætte. Og den synes jeg, vi skal passe på, fordi selvom det rigtige Vlav siger, at vi er et af de mest lige lande i verden, så skal vi huske, at vi er blevet meget mindre og mindre lige i mange år. Og når vi stadigvæk ligger relativt højt, jeg tror, vi er syvende land nu deromkring, så er det jo fordi alle de andre lande har oplevet den samme udvikling. Altså det er jo ikke fordi, at og det er jo en diskussion, som er global, altså selv sådan noget som World Economic Forum, IMF, Verdensbanken er jo begyndt at være optaget af, at det her ulighed bliver et problem, og det sjove er jo, at de begynder også at sige, måske bliver det også et problem for vores velstand. Men spørgsmålet er, om det er ved at løse sig selv, forstået på den måde, at så som du selv var inde på, når centralbankerne har postet penge ud, ja. Og vi har jo haft en periode, som nogle økonomer kalder for den store moderation, altså en 40-årsperiode fra starten af 80'erne til og med i år, hvor renterne er faldet, og det er det, der har løftet alle, altså priser på ejendom, aktier, alt, hvad der kan kravle og gå, og finansielle aktiver, det er bare løftet, løftet, løftet. Og det er klart, det giver en enorm ulighed i formuefordelingen. Men nu ser vi jo i år prisen for det her, altså for prisen for de formuene, forstået på den måde, at det er jo noget risikovillig kapital, og der kan komme nogle ordentlige drag over nakken. Så når renterne stiger, så vender det jo på hovedet. Så nu får vi jo et altså meget mere lige samfund. Det kan man sige. Takket være markedet. Nu må vi jo se, hvordan tingene udvikler sig, om det er kortsigtet, at vi ser de her rentestigninger, eller det er en længere periode. Men det er rigtigt nok, men det går altså efter en periode med helt ekstreme kursstigninger. Altså den der pengepolitik, den har jeg jo kaldt kontanthjælp til milliardærer, for det er det reelt, den har været. Altså den har betydet, at priserne på aktiver, uanset om det er ejendom eller kapital, bare er gået fuldstændig bananas. Og selv med den tilpasning, vi oplever nu, hvis man ser det over et langt spænd, jeg ved ikke, det kan være, du kan hjælpe mig der, Lav, men så er det jo stadigvæk sådan, at der er skabt nogle enorme gevinster for dem, der har holdt de her aktiver, ikke? Altså, hvis jeg er på ejendommen, så er det jo stadigvæk, altså for eksempel ejendommen i København, altså, det ligger jo stadigvæk i en fuldstændig grotesk niveau lige nu, ikke? Og det samme, kan man sige. Nu nævner København, og du er selv medlem af byrådet Ja, kommunalbestyrelsen. I, kommunalbestyrelsen i Frederiksberg. Ja. Og I fik jo et sindssygt godt valg sidste år. Altså i København. Ja, både København og Frederiksberg, ja. Vi blev, Men man har sådan lidt indtryk det der med, at rigtig mange af jeres vælgere, det er sådan nogle smarte, unge, progressive københavner, som render rundt med en mobiltelefon, hvor de handler aktier på deres Nordnet-konto eller i Saxo Bank. Ja, men det, hvordan har du med det? Jamen, det har jeg det helt fint med, som sagt. Altså, jeg er ikke sådan en, der på nogen måde moralsk over for folk. Man lever i et samfund, og så bruger man de muligheder, der er der. Og så længe man overholder loven, så er det ikke mig, der kommer med en løftet pegefinger. Men jeg synes, vi skal indrette vores beskatning, for eksempel på en måde, som hvad kan man sige, tilskynder til en adfærd, som vi synes er den rigtige. Og jeg synes, at det rigtige det er, at man skal belønnes for at arbejde mere. Men sådan set også dem, der er for eksempel pensionister, som har arbejdet hele deres liv, at de skal have noget mere. Og så skal man til gengæld beskatte sådan noget som store formuer, store arv og kapitalindkomst. Så det er jo, det er ikke sådan, at skatten samlet set behøves at stige, men det er noget med, hvem der betaler den. Så jeg har det helt fint med, og jeg synes jeg selv, som sagt, det kan være meget sjovt. Jeg har faktisk en Nordnet-konto. Jeg har bare aldrig kommet i gang med at bruge den, tror jeg, fordi jeg er sådan noget, jeg aldrig. Men jeg er sådan en af de der, kommer alligevel til at have kontanterne stående på kontoen. Må lige spørge, du sidder og taler om lønskab. Hvad mener du, at lønskatten er i Danmark? Hvad mener du, at lønskatten er, den som så kapitalskatten skulle ramme? Hvor vi hen? Altså, jamen, hvad den skal være? Jamen, jeg spørger, hvad den er, og hvor kommer, du synes, at den anden skal hen. Det kommer an på, hvordan du definerer den. Kan du svare mig? Eller kan du ikke svare mig? Altså, hvad er skatten? Jeg er da min menneske, som tjener en klam halv million om året. Hvad er min skat? Jamen, den ligger jo på indkomst. Ja, altså, procent. Jamen, den ligger under i slutningen af 40'erne, jeg tror. Jeg kan ikke huske. Det kommer an på, at du indregner fradrag for pensionsindbetaling og arbejdsmarkedspension. Ja, det ser vi bort fra. Det må vi selv vinde. Og marginalskatten ligger jo på 56% cirka, ikke? Ja, marginalskatten, men hvad vil jeg betale af den halv million? Men det kommer fuldstændig an på, hvad du har fradrag. En halv million, ikke nogen fradrag, bare simpel. Hvad betaler jeg? Ved du det, eller ved du det? Ja, jeg tror, det ligger på omkring, hvis jeg ikke tager fejl, omkring 46%, afhængig af, hvor du bor i landet. Og det er så det, som også, at aktieskatten skal ramme? Ja, men altså, så enkelt er det jo ikke, Lav. Så enkelt er det jo ikke, for aktieskatten ligger og har jo to niveauer. Det er det, den har det både et niveau under. Præcis. Ja. Præcis. Så det, vi har taget udgangspunkt i, det kan du gå ind og læse i svaret fra Skatteministeriet, det er, at vi har sagt, hvis aktieskatten skulle, eller aktieindkomster skulle beskattes på samme niveau som lønindkomst, hvad vil det så give i kassen? Og der vurderer de, at det vil give, jeg tror, 6 milliarder før adfærd tilbageløb og 4,4 milliarder efter. Så de vurderer altså, at der er en underbeskatning i forhold til arbejdsindkomst. Nu prøver du i ly hos nogen og taler penge. Hvis du ser, altså du tjener 100 kroner i et selskab, du betaler 22 i skat, det er endda en lav skat, så er der 78 tilbage. Så betaler du i næste ret led, hvis du er en rigt. Jeg køber ikke den der, jamen, jeg har godt set. Det er jo det, sådan et regnstykke jo. Ja. Det nytter ikke, når du sidder og siger, nej, milliarder, ikke, og den ene har fået, den anden har ikke fået. Og alt det der, Møller, hvad ved jeg, og en fond. Nej, hør nu efter, det næste led, der ryger der 42, ikke? Ja, men sådan kan man ikke gøre det op. Så er der tilbage 48 kroner. Og du skal lige huske, Pelle, det er nødt til at forstå, hvad det er. Ja, 48. Vi har forstået spørgsmålet. Og så skal du betale moms, og du skal betale punktafgift, som svarer til det halve moms, så tager du 30% af, så har du 34 kroner af det, som det store kapitalistiske foretagende har lavet. Ja. Det er der, du er. Sådan kan det du også sige med lønindtægter, så kan du lægge momsen oveni og sådan noget, men det er ikke det sådan, man der beregner. Jamen, der er jo ikke nogen himmelvid forskel mellem, hvis du står tilbage med 48 efter selskabsskat og kapitalskat. Vi skal have producer til snart, så er der en mikrofon der. Jamen, det er så fint. Jeg kender godt argumenterne fra Cepos omkring det her. Jeg er ikke enig i den måde, at anskue det på. Selskabsskatten. Jo, men altså, prøv at høre. Selskabsskatten, og det er alle jo enige om, og det er så, ja, jo så også noget, man kunne kritiseres for, at den bliver jo i meget høj grad nedvæltet og overvæltet i priser og lønninger. Det vil sige, det er altså ikke ejerne, der kommer til at bære den byrde alene. Det gør vi alle sammen. Så alene derfor er det noget røvl, at man bare lægger de der ting sammen. Der er også andre årsager til, at man ikke kan regne det ud på den måde. Men jeg har godt set, at Cepos har været ude og kritisere vores forslag på det grundlag. Og med de ord vil jeg sige, Pelle Dragsted, tusind tak, fordi du deltog her i Millionærklubben. Den er 9:30 helt præcist. Ja, men tusind tak. Jeg skal ud til en debat ude på Frederiksberg Gymnasium. Så er du på hjemmebane. Ja, det tror jeg måske. Jeg med Liberal Alliance er blevet ret populær blandt de unge gymnasieelever, i hvert fald nogle steder. Ja, det er fordi, de vil sænke aktieskatten. Det er lige bare lidt inspiration på vej ud af døren. Ellers har det noget med TikTok at gøre. Jeg ved det ikke, men det er i hvert fald meget sjovt. Det er fedt, det er godt, at de unge er interesseret i politik. Det er sgu det vigtigste. Dejligt, og tak fordi du var med. Selv tak. Aktieekspert Pelle Dragsted, Enhedslisten. Ja, Lars, så kan vi to stå. Det kan jo være, han står i en også. Jamen, det kan du godt være. Vi kan jo se på det første januar, at starte Red Bull, måske. I Red Bull. Nej, det hedder det. Han er lige død. Din humor er uovertruffen. Så kan vi jo stå. Faktisk det der omkring ulighed og stigende aktiepriser, det er faktisk, at alle Kim Foné, Saxo Bank, har faktisk måde at sige præcis det samme, som Pelle Dragsted er inde på. Altså, når centralbankerne pumper penge ud, så skaber det så meget luftige indkomstformue, formueindkomster. Men det er jo også det, der er det positive omkring i virkeligheden inflationen, og så positivt, men det er jo, at det er, at pengene ude i samfundet begynder at blive brugt, og de ikke bliver brugt på aktier. Mm. Og det er jo sådan set, det vil sige, at tingene mødes jo. Den ene giver sig, aktierne falder, og til gengæld stiger de almindelige priser, ikke? Men der, hvor det ikke er så godt, det er jo det, og det vil jeg give ham jo ret i. Han står jo og taler tårer om de fattige, og de rigtige fattige skal med ondt, det er ikke alle dem, der bare vil nas, vil ikke, de gider lave noget på det offentlige, men dem har vi desværre mange af, både som sidder og arbejder og lader som om de arbejder, og dem, som bare får penge. Men det er jo vores samfund, så blinket. Men pointen er jo, at alle de, der ikke har aktiver, og i vores dage har det faktisk også været passive, altså skylden væk, der har du jo også kunne lave kassen, fordi renten er steget. Alle dem, der ikke er det, som bare får penge ind på lønnen, og så når måneden er gået, så er der ikke mere tilbage, eller ikke ret meget. Altså, det er jo dem, der ikke har haft nogen fornøjelse af det her. Mm. Hvis det eneste, de har fornøjelse af, det er fra finanskrisen og frem, at deres arbejdsplads bliver bevaret. Det er det eneste, de har fået ud af det. Men det er alle de andre, der har løbet med kassen. Ja, det er det. Ja. Og nu blev det altså lidt hektisk lige, fordi Pelle, han skulle ud af døren. Ja, så derfor måtte jeg lige, han skulle lige have lov til at... de kan godt vente, de kommer altid for sent. Det er det akademiske kvarter. Du har også studeret engang. Ja, jamen, det gør de kommer sådan, nå ja, vi skal også til det der. Ja. Vi skal lige have et bøv på haspipen først. Men jeg vil bare give dig en chance for lige at tale ud, uden at jeg står og råber, du skal tige stille. Din pointe var... At når man er aktionær, der er ikke ret stor forskel. Så er der 22% i skat, og så skal du have, 40-50% oveni, det du mener. Ja, ja, så begynder han at holde forlag om, at i virkeligheden så udbytter alle kapitalister, folk ved at sælge deres vare for dyrt osv. Ja, det er jo noget gøjl, ikke? Men det er jo noget snot, ikke? At komme med den forklaring. Men der er jo ikke ret stor forskel på beskatning af indkomst og kapital i Danmark. Det er der rent faktisk ikke. Mm. Og den er faktisk sandsynligvis alt for høj, vores kapitalskat. Men tag 35% skat af indkomst, tag 35% af aktieselskabsskat, og så ingen kapitalskat. Så er det fint. Så har vi løst det hele. Og så kan du fyre alle dem, der sidder og revisorer, de der 70.000, der sidder og fylder skemaer ud. Ikke? Yes. Så er der nok, der kan lave noget, hvis de mærker omskoling og viser til at være sygeplejerske. Det kunne da godt tænkes. Med de ord skal vi videre til dagens næste emne. Nu skal vi dykke helt ned i Carlsbergs regnskab. De tyvstartede jo lidt i går. Og det er sådan, at lige nu så sidder alverdens analytikere og lytter til topchefen Seest Hardt på det, der hedder et conference call, hvor de lige gennemgår regnskabet. Alligevel så er det lykkedes mig at få en telefon igennem til aktieanalytiker og skal vi kalde dig Carlsberg-ekspert Per Fogh i Sydbank. Godmorgen, Per. Godmorgen. Vi skal gøre det kort, så du kan nå at lytte med og stille nogle spørgsmål til topchefen. Så vil du ikke lige delagtiggøre os i sådan hovedlinjerne i regnskabet? Hvad er sådan overskrifterne i din verden? Jo, det kan jeg tro. Jamen, altså, overskriften er helt sikkert, at Carlsberg fortsætter den enorme vækst i Asien. Det fortsætter derudad. Solid vækst i Kina, men faktisk er relativt bredt funderet vækst i Asien, så også Vietnam, Laos og de øvrige lande derude leverer faktisk en ganske solid vækst, og det er meget positivt for Carlsberg. Men så er det jo også et regnskab, hvor vi begynder at se sådan de første spor af påvirkningerne fra høj inflation, ændret forbrugeradfærd, som har en effekt særligt i Europa, hvor salget af dyrere øl er lidt påvirket af det. Det er endnu i et relativt mindre omfang, Men ikke desto mindre er det noget, man ligesom flager og siger, at det her det er noget, der godt kan komme til at påvirke i årets sidste kvartal, men også ind i 2023. Så det er et lidt todelt regnskab med solid, stærk udvikling i Asien og lidt mere tilbageholdenhed fra forbrugernes side, særligt i Europa. Mm. Men har du noget indtryk af, hvorvidt Carlsberg med de der stærke brands, de har, har mulighed for at læse deres de stigende omkostninger for dem videre til forbrugerne, til det har det i hvert fald været indtil videre. De har ikke meldt om, at, at de ligesom har haft udfordringer med at gennemføre de prisjusteringer, som der har været nedsat i forhold til at kunne modvirke nogle af de råvareprisstigninger, særlig også energiprisstigninger, som vi har set ramme rigtig mange brancher, men særligt også bryggerierne her i den seneste tid. Så Carlsberg har også helt ekstraordinært faktisk indført 2 prisjusteringer i år, hvor man normalt kun har en hver januar, jamen så har man faktisk været nedsat til at indføre en mere her halvårigt, for at få modvirket nogle af de her effekter, som de her højere priser de har givet. Carlsberg har til gengæld en ret konservativ sådan afdækningspolitik i forhold til, at man afdækker så mange af sine omkostninger, man overhovedet kan, så mange af sine råvarer, som man overhovedet kan. Og det gør også, at Carlsberg har en dyb indsigt i, hvornår bliver de ramt hårdt af de her højere prisstigninger på råvarerne. Og derfor kan de også stille og roligt, kan man sige, prisjustere deres egne produkter over for kunden. Og det har klart været en fordel for dem i den her tid med de her kraftigt stigende råvarer og energipriser. Mm. Og så kan jeg se, jeg ved ikke helt, at kursreaktionen oven på det her regnskab, den har ikke været særlig voldsom. Der sker heller ikke noget i dag, kan man sige. Nej, det er jo røv og nøgler, det regnskab. Og Per, det var Lars Svendsen, der lige blandt sig. Det er det. Nå, men, og så en gang til starter han med at forklare strong growth og alt muligt andet. Ikke? Ja. Altså det der med at sidde og højtlæsning for dværge, at de sidder ude i Valby Bakke og vil fortælle hele verden, at det går fantastisk, det synes han selv. Ja, altså, hvad synes du? Der står, at hvis du går ned til core, der står, at du kommer lidt ned i teksten, så står der følgende, at our core beer brands grew by 2% with particular strong growth for brands such as Kronenburg in France. Altså 2%. Ja, det er jo brøl. Det må vi sige. Det er virkelig. Kerneprodukterne vokser med 2% i 3. kvartal. Ja, hvad siger du, Per? Er du altså, heller ikke det der, det, nej, men problemet er, at han er så optaget. Altså, det er det, der siger mig, det er, at han er jo så optaget af sin aktiekurs. Det er jo det, han sidder og snakker om hele tiden. Det er, han vil gerne inspirere og fortælle. Det går rigtig godt. Egenkapitalen, det er faldet nedad, og hvad hedder det, Rusland derovre aner det ikke, hvordan de får noget ud af, og så videre, men det går faktisk kanon. Hvor længe tror du, at ham, Henrik Poulsen, han finder sig i det? Jeg tror ikke, han finder sig i det. Det tyder, formand. Hvad siger du? Det var lige et frisk indspark fra Lav. Hvad siger du, Per? Jamen, det er jo en holdning, og det må være Lavs vurdering af ting. Jeg vil nu sige, at jeg synes faktisk, det går ganske, ganske udmærket for Carlsberg også set i forhold til de direkte konkurrenter. Særligt i Asien jo, som skal være vækstmotoren fremadrettet for Carlsberg, jamen så går det faktisk rigtig stærkt. Og ja, deres kernebrands har ikke leveret. Man kigger jo på deres internationale premium brands, som jeg jo synes er dem, der er vigtige, som jeg jo rent faktisk er. Carlsberg, Tuborg, Grimbergen, Brooklyn osv. Der, hvor man oplever væksten. Men de leverer jo faktisk også en ganske, ganske solid vækst. Carlsberg stiger 12%, ikke? Grimbergen 7%, Brooklyn, som er det her nye upcoming brand, 34%. Ikke? Så du har altså nogle brands her, som virkelig leverer vækst og stærk volumensalg. Og det er selvfølgelig drevet af Asien, men det er jo også det, vi skal forvente. Vi kan jo ikke forvente, at ølmarkedet i Europa stiger særlig meget. Fordi der er det er simpelthen mættet til. Altså, vi skal ikke forvente 2-cifrede vækstrater i Europa, fordi det er simpelthen, hvad kan man sige, mættet med øl, og konkurrencen er så hård, at det er de små ting, der gør det. Til gengæld i Asien, hvor Carlsberg har fået sig etableret, særligt i Kina med deres big city strategies, der leverer de faktisk, til trods for COVID-19-udfordringer osv. Så videre. Så jeg, Lav har en holdning, jeg er lidt mere positiv på det, det må jeg være lidt om. Men vil du købe aktien her på 880? Skal man ikke bare vente og vente på, at den kommer ned i 750 eller et eller andet, og går et par år, så er du ude af Rusland, eller også er Rusland blevet til at med at gøre igen, og så er alle glade? Altså inden regnskabet kom her i går og gjorde det, så der havde jeg en købsanbefaling. Nu skal jeg selvfølgelig have tykket på de her tal og dykke ned i det og hørt, hvad han siger. Så kommer jeg selvfølgelig med en opdateret vurdering af det på Sydbanks hjemmeside efterfølgende i løbet af i dag. Men der er ingen tvivl om, at de ser ud til at have hånden på rettet. De har styr på deres omkostning. Det kommer også en opjustering. Til trods for, at Lars synes, det er lidt kedeligt, det her regnskab er ikke særlig godt, jamen, så kommer der jo faktisk en opjustering. Man har styr på sine omkostninger, man har styr på at få priserne videreført ud til kunderne. Og det er der altså nogle andre bryggerier, der vil se misundeligt på, det er jeg ret sikker på. Ja, et af de bryggerier, kunne det være ærkerivalen Heineken, som også har afleveret regnskab. Hvordan ligger Carlsberg i forhold til Heineken? Jamen altså, det er jo også blandt andet Heineken, og ABNB har også været ude i dag og præcisere deres prognose. Ikke? Så generelt går det jo egentlig relativt godt for de her store bryggerier. Det må nok også et eller andet sted også være kendetegnende, i og med, at de har et noget bredere markedsfokus, noget bredere markedsaftryk, som gør, at de kan spille på flere forskellige regioner. Hvis det går lidt træt i Europa, jamen, så spiller man på Asien i Carlsbergs tilfælde, Sydamerika i AB InBevs tilfælde, men ikke desto mindre, så har de altså forskellige regioner, der ligesom kan opveje nogle af de negative effekter, man har set i Europa. Og der tror jeg, at der er andre, der bryggerier, der sådan er lidt mere fokuseret, altså der er mere fokuseret på Europa, som oplever væsentligt svære, vil ligesom at modvirke mange af de her effekter fra høj inflation og stigende råvarepriser. Så hvordan ser du Carlsberg? Det var, vi snakkede også lidt forleden dag om Royal Unibrew, som jo var ude i et regulært aktiekollaps, da de kom med deres kvartalsregnskab. Hvordan ser du forskellen på de to? Er det du er inde på her, at Royal Unibrew er for i gåsøjne for lokal? Blandt andet, altså, men det er jo nogen dengang deres geografi, den tilsiger i Royal Unibrew. Men ikke desto mindre også, så Carlsberg har en ret stringent afdækningsprofil i forhold til deres råvarepriser, deres energipriser osv. Så de afdækker så meget, de overhovedet kan et år frem. Og derfor har de utrolig god indsigt i, hvordan deres omkostninger de udvikler sig. Jeg siger ikke, at Royal Unibrew ikke har det, for det har jeg simpelthen ikke kendskab nok til. Men noget af det, der i hvert fald ramte Royal Unibrew, var jo, at de har lidt svært ved at gennemføre nogle af de her prisjusteringer over for deres kunder. Mm. Og det har vi ikke på samme måde set i Carlsberg. Og lige om lidt, jeg skal nok slippe dig meget, meget, meget snart, Per. Jeg vil bare lige høre dig til, og jeg ved godt, du ikke er sådan en strateg. Jeg tænker bare mere på, hvordan Carlsberg, hvilken rolle den kunne spille i en portefølje. Skal vi stadigvæk betragte det som sådan en defensiv aktie? Eller hvordan ser du Carlsberg med alle de risici, der følger med, når de er så store globalt? Jamen, det vil jeg mene. Altså, jeg vil klart mene, at de har nogle defensive kvaliteter. Som gør den attraktiv i et markedsmiljø, hvor vi ser utrolig stor volatilitet, utrolig stor påvirkning fra høj inflation og stigende råvarepriser. Jamen der har Carlsberg i hvert fald også med det her regnskab et eller andet sted cementeret deres position som en defensiv, solid aktie, i og med at de ikke på samme måde er påvirket af de her ting, og de rent faktisk kan mitigere det ved at sende prisjusteringer videre til deres kunder, og rent faktisk stadigvæk opretholde et relativt højt salg, til trods for, at man stadigvæk begynder at se en lille smule effekt af de her ændrede forbrugeradfærd. Per Fogh, aktieanalytiker fra Sydbank, du skal have tusind tak, fordi du er med her i Millionærklubben. Nu kan du stille alle spørgsmål, du vil til topchefen C.S. Hart i Carlsberg. Tak for det, Per. Tak for det. God dag. Ja, du. Tak. Ja, altså det, der er så smukt ved aktiemarkedet. Der er jo både indbygget en konflikt og harmoni i en og samme tid. Der er en køber og en sælger, det er meget godt. Og Carlsberg bliver også et køb, men det skal, altså, der skal helt andre takter til end det der. Mm. De løber rundt og fortæller. Det kommer formentlig også, så skal vi tage Carlsberg igen. Men det kan du godt glemme. Kig et andet sted hen. Det har været en dog, den aktie, i de sidste, siden de købte anden part af Baltica i 2008, blev det effektueret, ikke? Og det var hele år den handel dengang, som kostede 32 milliarder, og i dag har Carlsberg vel en kapital på 45 milliarder, ikke? Mm. Og det har været godt. Ja, de købte jo faktisk deres partner, Scottish Newcastle, for at få fat i Baltica. Det var kæmpe ballade. Ja, anden halvdel af Baltica, hun købte kun. Ja. Ja. Der er lige en lytter, der har skrevet ind, og jeg står også her som chefredaktør på Euroinvestor. Der er lige en klage. Grafen på Euroinvestor duer ikke. Man kan ikke se kursen lige nu, og ikke udviklingen for hele dagen. Det er skamligt. Vi har et teknisk problem, og vi har alle mand, alle sejler sig til, vi er ved at løse problemet, så vi er opmærksomme på det, og det skal vi selvfølgelig beklage. Nå, Lav, du kan ikke lide Carlsberg, du kan heller ikke lide tech, men lad os lige, vi har en linje igennem til til investeringsstrateg Lars Gaardgaard Andersen fra Danske Bank. Godmorgen, Lars. Godmorgen, Simon. Og godmorgen, Lav. Godmorgen. Du skal lige hjælpe os lidt med, hvad pokker det er, der foregår. Lad os lige starte på det overordnede plan. Alle de her store tech-giganter skuffer. Hvad sker der? Mm. Jamen, jeg tror, at der er nogle af dem. Generelt så gælder det for det alle sammen, at de bliver også indhentet af den virkelighed, som vi alle sammen står i. Det er en verden med lavere vækst. Og det er det, de bliver ramt af. Og så tror jeg, at det, der sker med nogle af dem, der har de haft formået at kunne bygge nogle historier op, som så nu viser sig ikke at helt at komme i vandet. Det er specielt måske inden fra nogle af en idé, der hedder Communication Service, hvor der er det her sociale netværk og alle de her ting, vi gør. Der bliver der brugt rigtig, rigtig mange penge på noget, der måske bliver godt. Og det kan investorerne ikke lide. Mm. Så hvor ender det her? Jamen det ender i, at sådan noget som Communication Service og alle de her sociale medier og sådan noget, de lever af reklameindtægter, og der er der altså en periode nu, vi står ind i, hvor vi har lav vækst, recessionslignende tilfælde. Der bliver der nok ikke gjort så meget inden for de her områder, så de vil have en modvendig stykke tid nu. Så dem skal man nok passe lidt på. Og så har du så de mere traditionelle, gammeldags IT-selskaber, hvor selv sådan en som Microsoft jo er ude og skuffe nu, som også bliver ret indhældt af virkeligheden. Der er der måske en lidt mere en mere traditionel måde at kigge på dem som værende en del af et økonomisk opsving. Der er nogle ting, vi skal bruge i vores hverdag, hvis man er selskaber, men der bliver der også holdt igen. Der tror jeg så måske, der kan du gå ind og sige, at det her, hvor langt midt i afmatningen skal man skat de her, hvor langt skal de blive påvirket, og så har nogle af de her selskaber, de har altså nogle kæmpe muskler, de har stadigvæk ekstremt store cashflows, og det der normalt kan ske i sådan en krise, hvor man lige, det er de store, der har de her en meget stabile cashflow, de går ud og køber de mindre op, men også de markedsandel. Så det er lidt om, hvad for en tilgang du har, hvor langsigtet er du. Jeg kan godt se, at der er nogle muligheder inde i det, der hedder den mere traditionelle IT-sektor, men man skal nok lige vente indtil selskaberne har aflagt regnskab, før man byder til bolden. Må jeg lige spørge om noget, fordi jeg sad også og kiggede på det her i går, at de der, fordi nu er vi nået til the big ones, ikke? Altså de der kurstab i menneskepenge, ham her for eksempel Microsoft i går, han faldt, så vil jeg ikke regne ud, noget der svarer til 140 milliarder dollar. Ja. Og det er sådan en god halv novo i kurstab på en, altså det er i menneskepenge jo frygtelig mange penge. Altså hvad ser du på det? Jamen, jeg ser jo på det, jeg tror, jeg har skrevet lidt med Simon og nogle af sin liste om, at det her, det er helt ekstremt stor lume, at selv, altså deres market cap, der kommer, de her fem selskaber, der skulle aflægge denne uge, det er større end hele energisektoren, oliesektoren, er større end hele forsyningssektoren i USA, der bliver aflagt bare de her fem selskaber. Ja. Så selvfølgelig har det en ekstremt stor effekt. Det, der er det er, de her selskaber har også rigtig mange penge, så de ligger bare og køber nogle af deres aktier til dag, men det er jo ekstremt store tab. Man kan sige, at jeg må ikke anbefale aktier, det ved I godt alle sammen, og dem, der lytter, de vil også gøre det, hvis jeg siger et eller andet om et selskab, så er det ikke, fordi jeg har en holdning til det. Men man kan sige, sådan noget som Zuckerberg, der går ud og vil have en metavis, altså han har tabt, i forrige kvartal tabte han også fantastiske millioner, og det gør han nu også. Altså, er det her et luftkastel, eller er det en metaverse? Men så længe de også sidder og stadigvæk har magten og sådan noget, så kommer der ikke det push fra investorer. Jeg vil da sige som investor, hvor de har finde ud af, hvad det er, I bruger jeres penge på. Og så kan man sige sådan en som Microsoft, jamen det er fair. Der er nok nogen, der har glemt, at de her, de også bliver ramt af den her nedgang, og det har været sådan en go-to, hvis du skulle være derinde, så er det den, der har de der stabilitet. Men de bliver altså også indhentet af det her. Og der er det så vigtigt, at du kan sige, okay, er det nogen, der har været lidt for optimistisk på kort sigt? Er du langsigtet investor? Så skal du vurdere de her selskaber. Og har du stærk cashflow og har lav gæld, jamen så er det dem, der over tid har en tendens til at over. Jeg tror ikke, for den sags skyld, nogle af de selskaber, vi har nævnt deres produkter, det er nok nogen, vi kommer til at bruge. Der er bare nogle af dem, jeg er mere bekymret for på den korte bane. Men der var også, altså det var jo det, som hvis vi bare lige holder fast i Meta og Zuckerberg, noget af det, som han sagde i forbindelse med regnskabsaflæggelsen i går, det var netop Meta, altså det her nye meta-univers, eller Web 2.0, 3.0. Der er jo ikke nogen af os, der forstår, hvad pokker det skal blive til på det tidspunkt. Det er også et problem. Hvis der er nogen, der laver noget, du ikke forstår, så skal man spørge det. Ja, men han var jo sådan meget stolsat, og sagde, at vi poster endnu flere penge i det, og der kommer kæmpe tab på det. Ja. Altså endnu større tab næste år. Og jeg så lige, det var et amerikansk finansmedie, som havde den her rubrik med altså en overskrift om, at Zuckerberg lige giver langemanden til hele Wall Street med den melding der. Altså han er iskold. Ja. Og det er jo det, der er problemet. Som investor, så vil du sige, at da du er på vej i en krise, så bør du nedtrosle det her. Du kan jo, de her selskaber kan jo godt komme igennem en økonomisk afmatning. Der er jo ingen af os, der ved, om det er en dyb recession, en mild recession, eller bare sådan lige en afmatning. Det ved vi jo først om et par år, når vi ser tilbage, hvad det var, vi var i. Men mange af de her selskaber har nogle stærke cashflows. Det, som helt klart var begyndt at bygge ind i forventningerne, det var, at vi kan jo alle sammen se, hvad det ser, der er den her usikkerhed, så de her selskaber, de holder nok igen med deres omkostninger. Men det må man sige, det gjorde han ikke. Og det er det, der er langmændet mellem til dem, der stadigvæk er overvægt på sektoren. Mm. Jeg har så heldigvis undervægt på Communication Service, kan jeg så tillade mig at sige nu. Jeg vidste ikke, det her det skete. Og på ingen måde. Du så det hele, Lars. Du er så dygtig. Ja, selvfølgelig. Ja. Hold nu op. Nå, men jeg kan faktisk ikke huske Danske Banks historik på det her. Men helt generelt, Lars, der har jo været, som Lav også lige gjorde mig opmærksom på, inden vi gik ind i studiet, der har virkelig været mange eksperter her i Millionærklubben, som har sagt i forbindelse med den her nedtur i tech, som jo startede med de her ARK Invest, altså de her lidt mindre, ekstremt højtflyvende vækstaktier, sådan noget som Mads Christiansen investerer i Cathie Woods med hendes ARK Invest. Ja. Og så er alle stået og sagt, at rolig nu, fordi de store tech-giganter, de skal nok klare den. De har forretningsmodellen. Det her, det er ikke en ny IT-boble. Det er ikke 2.000 om igen. Og så sidder man og ser efter de sidste par måneder her. Au, det har gjort ondt. Hvad siger du? Ja, men hele året har de her selskaber været under pres. Jeg ved, Lav, han har så også følt mig de sidste par år, og han ved godt, at jeg har ikke kunne lide små vækstaktier, fordi når man kommer ind i en periode, og andre skal til at stige, så er det noget, der bliver udfordret. Det er også derfor, vi har de her undervægter og kun neutral på IT igennem en længere tid nu her. Men alt bliver ramt, når man kommer ind i en økonomisk nedgang. Og specielt noget, der lyder godt af, at som er vækst, det er vækstselskaber, jamen de bliver ramt af, når renten den begynder at stige. Så der er ingen tvivl om, at vækstaktien bliver ramt af det her fænomen, at renterne skal op. Når renterne skal op, så rammer den her tilbage diskontering af nutidsværdien. Og det er også derfor, du ser den her falske start i sommer. Nu er Fed nok ved at være færdig. Og det er jo også det, der har ført til, at de steg i den her, den sidste uges tid, de er jo steget rigtig pænt, hvis du kigger på aktiemarkedet. Det har også været en periode, hvor i fredags var der en journalist derude, som er en, der plejer noget at vide noget om Fed. Jeg var ude og sige, det kan godt være, at de er ved at være færdige. Så kører renterne ned. Ups, så får du dem her til at køre. Og det er det, der sker. Så på et eller andet tidspunkt, når Fed Reserve er færdig med at hæve renten, så er vi desværre nok også, der er en årsag til det, at vi er på vej ind i en recession. Og så er det spørgsmålet om, hvor skal du have dine penge liggende henne? Og der bliver der altså mindre modvind for nogle af de større teknologiaktier rent værdien ud. Og det kan så være det, der er med til at stabilisere den. Vi skal jo lige se, at de gør det også. Må jeg spørge, Lars, har du nogen gæt på, hvis du tager hele Nasdaq-indekset, det må du sikkert godt tale om, eller Nasdaq 100, hvor er der en bund, I prøver på at undgå, eller styre efter, eller hvad, eller tror I, at det er, hvor det skal være, og så bliver alt godt igen, eller hvad? Nej, det tror vi ikke. Vi ligger undervægt aktier, og vi kigger hele tiden på det her. Altså, vi kigger på det her punkt, hvor Fed Reserve, hvor markedet begynder at indregne, at de måske er færdige, hvor de begynder at erkende, at det her, det, selvfølgelig har vi fokus på, at inflationen den skal ned, og det tror vi også, den kommer nu, så de, og så kan det godt være, at vi ikke kommer til at være så aggressiv. Kommer vi hen i det punkt, så kommer der lidt mere ro på renterne, og så kan der komme lidt mere ro på nogle af de her lidt større vækstaktier. Men jeg skal bare huske, at grunden til, at de stopper, er jo fordi, de er ved at dræbe økonomien, og derfor så er det ikke alle både, der bare vil rejse og overleve den her tur. Så vi sidder og kigger på det, det er også derfor, jeg har talt med Simons kollega om, at man skal lige holde øje med den her periode på næste uge her på tirsdag, hvor jeg først skal ind og tale med Bodil og Lars. Der er der Fed Reserve-møde, og det er selvfølgelig jo noget, vi sidder og kigger på, for kan der komme nogle kommentarer derfra, som siger, det kan bare være, at vi er lige færdige med. Nu har vi nok givet den gas nok. Altså, det kan det godt være noget, der giver noget ro, ikke? Jo, Lars, altså det er jo torsdag i dag, og det er det ikke i dag, den europæiske centralbank? Det taler vi slet ikke om. Det desværre så betyder det ikke så meget for de amerikanske teknologiaktier, hvad den danske eller europæiske centralbank gør. Det er det år, det er storebror, der bestemmer festen og bestemmer sentimenter. Og vi kan sidde og tale om, hvor godt det går andre steder i verden, men altså, hvis det amerikanske aktiemarked har det skidt, så er det bare op og bak på os. Og vi skal huske, at danske aktier har sådan til det der, have det rigtig godt, når de amerikanske vækstaktier har det godt. Så det kunne også være noget, vi skulle lidt håbe på, at de snart er ved at hæve renterne over i USA. Så kan det også være, at det skinner lidt mere på os i den. Hvis jeg må give dig to input, så vil jeg sige, eller den, det er så min syn på verden, men det ene er, at det, som vi talte om før med, at i virkeligheden er Nasdaq jo faldet langsomt. Vi har jo ikke haft et børskrak, men alligevel er det gået fra 16.000 til 11.000, ikke? Og for mig er det ikke bundet. Det går ligesom sådan langsomt ned. Og det, den anden side af den mønt er jo, at det der VIX-indeks, altså frygt og ballader af det der, ikke? Udsvingende, det ligger jo sådan set 27, ikke? Og så hvis der er ballader og krig, så går jo jo over 40, eller op mod 50, eller endnu højere. Det er jo ikke gået amok. Altså, det er jo ikke, der er jo ikke nogen, på den måde er der ligesom ikke noget, det er ligesom, vi siver nedad, og der er ikke noget panik. Og nej, det er jo der, hvor så nogen går ud og siger, lad os få noget panik, så bliver der bund i det, og så bliver alle glade. Ja. Men vi skal have noget panik først. Ligesom, du har fuldstændig ret, Lav. Vi sidder også og kigger efter de her capitulation sell-offs, der normalt ville kunne være med til at definere en bund. Men det er sådan et glidende fald, og vi kan se, at det, der bliver handlet, det er fordi, der er høj volumen i markedet. Det er en meget auktionsdrevet handel. Og det er, når vi går ind og kigger på gennemsnit løbetid, så er det ikke så normalt, at man holder den til udløb. Det er en meget aggressiv, kortsigtet auktionshandel, hvor vi får de der meget, meget store udsving i aktiemarkedet. Så alle sidder på hænderne og siger, okay, hvad er det for en verden, vi er på vej ind i? Hvordan skal vi lægge vores penge? Vi sidder og gætter. Vi holder fast i vores positioner, så nogenlunde må vi bare markedet, man holder. Og så venter man på at få sådan lidt mere clear sky, inden man begynder at trykke til den, fordi der er rigtig mange penge på siden stadigvæk. Så det kan også godt, at man skal passe på med ikke at være med. Man skal bare passe på med at være for aggressiv, når man er med. Okay. Pas på med for meget, ikke for lidt. Du skal lige... Ja. Det er ikke nemt i de her dage. Det udtrykker du egentlig meget godt, Lars. Men altså, ECB i dag, det er primært, hvis du også har et flexlån, at du skal være opmærksom. Vi dækker det selvfølgelig på Euroinvestor i løbet af dagen. Selvfølgelig. Lars, jeg vil også sige tusind tak for dig. Til dig. Ja, tak for dig, Lars. Hvad er det for et parti? Tak, fordi du er her. Nå ja, vi har forsøgt at pille Dragsted. Jeg stiller ikke op for noget. Okay. Så jeg har ikke nogen holdning. Udover ikke for meget og ikke for lidt. Det var som... Nej, det passer nok meget godt på det parti, jeg stiller op i. Ja, pragtfuldt. Ved du hvad, Lars, som altid, det var en fornøjelse. Og hvad siger du, det er tirsdag, der er du tilbage her i klubben? Ja, og en hel time tror jeg næsten, vi skal tale om alt muligt. Hold nu op. Spændende. Ja, det bliver vildt. Glæder mig at høre. Hvor meget vi nåede bare på de her kvarter? Ja, jamen vi er effektive her. Så, det er godt. Altid. Lars, tak for det. Vi snakkes med. Det gør vi. Hej med jer. Hey. Du ved godt, i gamle dage, da man lagde Danske Bank, blev jo lavet af Danske Bank, Handelsbank, og så Provinsbank blev så også proppet ind, der havde talt med om de røde og de blå jo. Mm-hmm. Det var faktisk den måde, man internt, de grønne fra Provinsbank, det var der ikke nogen, der havde lavet mærke til, men det var den måde, man... Ja, Handelsbank var blå, ikke? Var det ikke sådan? Handelsbank blå, og Danske Bank rød, ikke? Ja, ja, ja. Nå, jamen, det findes også de skæld der i den finansielle sektor. Det her, du talte om, Lav, med at du savner det der washout, altså jeg kan huske... Nej, jeg savner det ikke. Nej, forstår mig ret. Jeg siger bare, der er nogen, der taler om som mulighed. I 2000, da vi havde IT-boblen, den bristede jo der i foråret 2000, og det tog halvandet 2 år. Det var jo heller ikke et krak, det var sådan et ægte, hvad man kan kalde et glidende børskrak. Og meget af det handlede om de der vækst IT-aktier dengang, at jo lavere kurser, jo mere skulle de jo udvande sig selv, når de skulle udstede nye aktier, fordi de tjener jo ikke nogen penge, og så udvander, indtil det sidste er bare ingenting værd. Ja, jamen, det er korrekt. Og det var... Men vi har jo ikke så meget... Nu må sige, det der jo nu er det jo der, og markedsværdien osv., så er det jo de store selskaber, som han jo også taler om, altså Apple og Microsoft, alle de der. Det er jo dem, der vejer, så er der jo... Det er jo ikke alle mulige sådan noget... din brors IT-firma, som prøver på at være stor. Det er jo ikke, vi har jo ikke så meget sådan noget gøjl. Det har vi jo ikke. Det er jo sådan mere de store nu. Men den hårde udgave er at sidde og sige, at USA udgør lige knap 70% af verdens MSCI. Ikke? Ja. Og hvis du sad og sagde, rigtig set, at USA udgør 25% af nationalproduktet, rigtig set skulle de koste udgør 40, så er der altså 30 point, vi skal ned. Mm. Og så kan det være, at Europa stiger, det tror jeg jo. Så skal det jo ikke så meget ned. Men altså, 30 point fra 70, hvad er det? Det er 40% fra i dag. Så hvis Europa så stiger 10-20%, så begynder vi jo at... Så skal USA kun ned med 20%. Mm. Men det er... Altså, det er, når jeg sidder og kigger på de grove tal, så er det jo de tal. Det er en godt måde, god måde at se det på. Og... med de ord, så vil jeg sige tak. Tak, Lars Hinten. Endnu en gang, det var en fornøjelse, og ude i teknikken, der står Jens Marot, der trykker på en masse knapper, og også tak til Perfo i Sydbank og Lars Skovgaard Andersen fra Danske Bank, og også til Pelle Dragsted, som vel egentlig kan glæde sig over, Lav, apropos det, vi talte om med de store værdier, altså i markedsværdier, det er milliarder og milliarder og milliarder kroner, som forsvinder. Og hvem er det, der får tabene nu? Ja, det er jo altså den med de største formål. Og hvis vi ikke havde nu, så var vi døde af sult i derland. Bum. Ja. Tak for det. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig.